program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińskie władze chcą jak najszybciej wyjaśnić sytuację, mówi ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca. Kilkaset metrów pod ziemią w kopalni Sieroszowice w województwie dolnośląskim ratownicy szukają zaginionego górnika. Parlament Europejski chce odgrywać znaczącą rolę w negocjacjach w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ukraińskie władze chcą jak najszybciej wyjaśnić sytuację, mówi ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca. Jest już po spotkaniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ambasador został tam wezwany po tym, jak w nocy nieznani sprawcy ostrzelali polski konsulat w Łódzku. A my łączymy się z Natalią Żyto. Ambasador po spotkaniu zapowiedział przede wszystkim wzmocnienie wszystkich polskich placówek dyplomatycznych na Ukrainie. Jak powiedział, jest to atak fizyczny, ale także atak na relacje ukraińsko-polskie. Stoi za tym strona, która jest niezainteresowana dobrymi relacjami, powiedział ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca. Tutaj niewątpliwie jest to Rosja. Rosja prowadzi agresję na wschodzie Ukrainy, no i jest zainteresowana w tym, żeby takie poparcie, które my mamy na zachodzie, jest to poparcie z Polski i z Unii Europejskiej, było mniejsze. Dodał, że strona ukraińska stanowczo potępia nocny atak i jest nim oburzona i że zależy im, aby jak najszybciej wyjaśnić jego okoliczności. W sprawie prowadzone jest śledztwo po stronie ukraińskiej, ale także polska prokuratura krajowa poinformowała, że zbada atak w kontekście sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób. Natalia Żyto sprzed MSZ i właśnie o tym, co mówiła przed chwilą. Będzie śledztwo w sprawie ostrzelania polskiego konsulatu w Łódzku na Ukrainie. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik, dotyczy ono sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu albo zdrowiu wielu osób. W związku z ostrzelaniem w nocy siedziby konsulatu generalnego Polski w Łódzku na północnym zachodzie Ukrainy Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie wszczął postępowanie w sprawie sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Przypomnijmy, siedziba Konsulatu Generalnego Polski w Łódzku została ostrzelana w nocy, uszkodzona została elewacja budynku, nikt nie ucierpiał. Kilkaset metrów pod ziemią w kopalni Sieroszowice w województwie dolnośląskim ratownicy szukają zaginionego górnika. Mężczyzna pracował nad wielkim zbiornikiem na urobek. Nagle urwał się z nim kontakt. Chodzi o podziemne magazyny, do których taśmociągiem transportowany jest urobek. To wielkie pomieszczenie ze specjalnie wydrążonymi kanałami wlotowymi od góry i właśnie w jednym z takich kanałów taśmociąg przestał pracować. Jolanta Piątek, rzecznik prasowy holdingu, sugeruje, że prawdopodobnie zaginiony górnik wszedł do tego korytarza wsypowego. Po chwili reszta załogi straciła z nim kontakt. Dlatego natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa. Poszukiwania trwają zarówno przy taśmociągu, jak i w zbiorniku na urobek, w którym znajdują się setki ton rudy miedzi. Relację przygotował Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. Parlament Europejski chce odgrywać znaczącą rolę w negocjacjach w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Jednak rokowania w imieniu całej wspólnoty ma prowadzić Komisja Europejska i jej główny negocjator Michel Barnier. Dziś wczesnym popołudniem Wielka Brytania oficjalnie poinformuje o woli wyjścia z Unii i przyśle oficjalny wniosek do Brukseli. To zapoczątkuje negocjacje w sprawie Brexitu. Formalnie udział Parlamentu Europejskiego w negocjacjach nie jest przewidziany, ale będzie on decydował na koniec o tym, czy akceptuje wyniki rokowań brexitowych, czy też nie. Dlatego europosłowie chcą mieć więcej do powiedzenia. Niektórzy już zapowiadali, że Europarlament nie zamierza ułatwiać rozmów. Jest gotowy do roli złego policjanta. Ma też swojego przedstawiciela do spraw brexitu. To szef liberałów Guy Verhofstadt, któremu nie spodobały się dotychczasowe sygnały z Londynu, że Wielka Brytania nie będzie po brexicie wpłacać do unijnego budżetu, zamknie rynek pracy i pozbędzie się jurysdykcji unijnego sądu. Nie można sobie wybierać tego, co najlepsze, czyli nie dotrzymywać zobowiązań, ale zostawić najkorzystniejsze rozwiązania. To się nie uda. Dziś po południu w Brukseli mają się spotkać szefowie wszystkich grup parlamentarnych, a później ogłosić projekt rezolucji z oczekiwaniami wobec Wielkiej Brytanii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Najpierw słońce, potem chmury i deszcz. Tak dziś może wyglądać pogoda w całej Polsce. Miejscami zwłaszcza w Wielkopolsce, na Kujawach, ziemi łódzkiej, Mazowszu, północy Górnego Śląska, Małopolski i na Kielecczyźnie burze. Od 9 stopni na północy, 16 w centrum, do 19 na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów public relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 7 minut po południu. Można rozważyć, czy nie powołać specjalnych wydziałów w sądach zajmujących się m.in. kredytami walutowymi, powiedział niedawno Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Taką propozycję szef UOKiK-u chce przedstawić ministrowi sprawiedliwości. Chodzi zapewne o stworzenie warunków, aby zapadały szybkie i profesjonalne rozstrzygnięcia. Marek Niechciał ocenił również prezydencki projekt ustawy dotyczącej tzw. frankowiczów. Zdaniem prezesa jest niewystarczające i nie rozwiązuje podstawowego problemu kredytu frankowego. Mianowicie w razie umocnienia się franka, relacja kredytu do wartości mieszkania jest bardzo niekorzystna. Te wypowiedzi skomentował Związek Banków Polskich. Zdaniem związku pomysł z sądami tworzyłby grupę bardziej uprzywilejowaną. Ponadto wiceprezes związku Jerzy Bańka zauważył, że tak zwani frankowicze nie mają problemu ze spłacaniem swoich kredytów. I rzeczywiście tak jest. Według Biura Informacji Kredytowej przeciętny kredytobiorca frankowy to osoba dobrze zarabiająca w wieku od 35 do 44 lat. Aż 74% posiada także inne kredyty. Tyle, że czy jest to argument odbierający im prawo do dochodzenia swoich racji? Zwłaszcza, że sądy coraz częściej stwierdzają łamanie prawa przez banki w umowach kredytowych przeliczanych podług kursu franka szwajcarskiego. Dziś pytanie, czy problemy frankowiczów to ich prywatna sprawa? A moim gościem jest pan Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Wielkie nadzieje, jak pamiętamy, stowarzyszenie wiązało z prezydenckim projektem ustawy dotyczącej kredytów walutowych. I co? Na czym stoją frankowicze? Tutaj zgadzamy się z tym, co mówi pan prezes UOKiK-u, że niestety ten projekt ustawy prezydenckiej całkowicie nie rozwiązuje tego problemu, wręcz jest szczątkowym narzędziem ku temu. On oddaje mniej więcej 2-3% tego, co można wygrać w sądach i tak naprawdę zmiana kursu o 10 groszy powoduje, że ten projekt w ogóle już nie ma wpływu na zadłużenie osób posiadających kredyty w złotówkach, tak? Bo to są kredyty w złotówkach, tylko indeksowane do walut obcych. Swojego czasu głośno było o tak zwanym kursie sprawiedliwym. Udało się ustalić, jaki to jest ten kurs sprawiedliwy? Niestety nie udało się, pomimo tego, że Komisja Nadzoru Finansowego prawomocnie przegrywa nami w sądach i tak nie chcę tej informacji udzielić, bo niestety wyszłoby to, jak nieprofesjonalne podeszli do analizy tej sytuacji. Czyli przewalutowania, sumując kredytów po kursie tak zwanym sprawiedliwym, na dziś nie ma. Nie ma. Ustawa przygotowana przez Kancelarię Prezydenta przewiduje natomiast zwrot części pobranych przez banki różnic kursowych, tak? To jest ustawa ćwierć spreadowa, bo ona nawet nie oddaje całkowicie nienależnych spreadów. Te spready były pobierane za operacje nieistniejące. To powiedzmy sobie szczerze, gdyby przedsiębiorstwo pobierało prowizję za operacja, która nie istnieje, to prawdopodobnie by popełniło przestępstwo. W sytuacji banku zaczynamy mówić, że część tego spready była legalna, a część nie. No to jest totalnie niestety pomylenie sytuacji. Nawet w uzasadnieniu do tej ustawy jest napisane, dlaczego te spready są nielegalne. Przez lata to banki same, przypomnijmy, ustalały tak zwane spready. W różnych bankach wyglądało to bardzo różnie. W tej chwili, sądząc po orzeczeniach sądów w bardzo różnych przypadkach, rzeczywiście te spready, sposób naliczania tych spreadów uznawany jest za niezgodny z prawem. Przy Narodowym Banku Polskim powstała taka grupa robocza Komitetu Stabilności Finansowej. Do końca marca ma powstać mechanizm skłaniający banki do dobrowolnego przewalutowania kredytów frankowych. Może z tym działaniem, z tym pomysłem Frankowicza mogliby wiązać pewne nadzieje? Niestety nie. Powiem dlaczego. Dlatego, że to przedstawia na przykład Biuro Informacji Kredytowej. To też nie jest prawda, że te kredyty są dobrze spłacane. Banki będą zmobilizowane tylko do jednego, do wypowiadania umów, dlatego, że te umowy potem nie są wykazywane jako umowy niespłacane. Dlatego te statystyki wyglądają tak dobrze. Jest to niestety przekłamana informacja, gdyż z 700 tysięcy umów ubyło 170 tysięcy umów i Biuro Informacji Kredytowej nie tłumaczy, dlaczego i gdzie te umowy zostały zlikwidowane. Nie mówi, dlaczego, że te umowy zostały wypowiedziane. No właśnie chciałem zapytać, co się dla umów trwających. Co się stało z tymi umowami, bo to by znaczna liczba. No to te umowy zostały wypowiedziane. Proszę sobie wyobrazić, że 170 tysięcy umów to jest prawdopodobnie miasto o wielkości 300-400 tysięcy osób. Te osoby prawdopodobnie straciły dorobek całego życia, mieszkanie i jeszcze mogą być winne po drugie, trzecie pokolenie, bo ten dług oczywiście wielokrotnie przerastał w większości przypadków wartość nieruchomości. To są straty społeczne, które ponosi całe polskie społeczeństwo, bo całe polskie społeczeństwo potem musi się dokładać do wszelkich zapomóg, mieszkań socjalnych i tego typu działań, które już muszą podejmować organy państwa. No, a poza tym, o czym mówią często ekonomiści, 700 tysięcy frankowiczów jest po prostu zamrożonych dla rynku. Przestali być konsumentami, a to szkodzi całej gospodarce. Tak, prezes nie istnieją na rynku nieruchomości, nie istnieją na rynku usług, mniej kupują oczywiście towarów, ograniczają wszelkie możliwe zakupy i na tym cierpi każdy Kowalski, Nowak, który prowadzi firmę usługową, czy sprzedającą jakieś towary. Prezes UOKiK-u tymczasem proponuje stworzenie, o czym powiedziałem na początku, w sądach specjalnych wydziałów, które zajmowałyby się tylko i wyłącznie sprawami kredytów walutowych. Dobry to pomysł w Państwa ocenie? Jeżeli chodzi o samo przyspieszenie spraw w sądach, to tak, bo widzimy niestety niektóre wyroki, które nie są zgodne z dyrektywami, nie są zgodne z zasadami ochrony konkurencji i konsumenta i to by na pewno polepszyło. No, niestety tutaj też musimy trochę powiedzieć, że to są działania post factum, dlatego że wszystkie organy administracji państwowej zamiast uprzedzać pewnego typu patologie na rynku finansowym, niestety reagują dopiero po fakcie. To, co nas też martwi, bo już w tej chwili sektor finansowy przygotowuje kolejne produkty, które są niebezpieczne dla klientów i też nie widzimy żadnej reakcji organów administracji państwowej. No ale pewne nadzieje związane, o czym wspomniałem, z wyrokami sądów, tak zwani frankowicze, mogą wiązać. Przede mną na przykład wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli. Świeży, to ze stycznia tego roku, uznał, że umowa kredytowa jest w ogóle nieważna, a kredytobiorcy przysługuje zwrot wszystkich dotychczasowych zapłaconych rat jako świadczenia nienależnego. W uzasadnieniu czytamy, wysokość zobowiązania kredytobiorcy została określona jednostronnie przez bank poprzez przeliczanie kwoty wypłaconego kredytu na równowartość franka po kursie przez siebie ustalonym, a ustalenie wysokości zobowiązania nastąpiło po wyższym kursie. W rezultacie wysokość zobowiązania kredytobiorcy była znacznie wyższa niż kwota udzielonego kredytu. Innymi słowy, saldo zadłużenia nie odpowiadało kwocie kredytu wskazanej w umowie. Dowolne kształtowanie wysokości zobowiązania jednej strony umowy przez drugą sprzeciwia się naturze stosunku prawnego, a przeto jest niedopuszczalne. Może takich wyroków będzie więcej? Na pewno będzie więcej, gdyż my poznaliśmy chyba umowy wszystkich banków w ich różnych wariantach. W naszej ocenie blisko 90% nie spełnia warunków ustaw o prawie bankowym, bo nie jest tak, jak mówią lobbyści sektora bankowego, że jest swoboda działalności gospodarczej. Umowy o kredyt mają stricte określone ramy w ustawie o prawie bankowym i te umowy tych warunków nie spełniają, ponieważ kwota kredytu udzielonego zmienia się w trakcie jego trwania, co jest niezgodne z tą ustawą i mamy nadzieję, że tych wyroków będzie więcej, że sądy i jednak będą coraz więcej wiedziały na ten temat, bo to jest trudny temat jednak. Proszę sobie wyobrazić, że do naszego stowarzyszenia są odsyłane osoby z ministerstw, z innych urzędów państwowych, po ponieważ urzędnicy nie są im w stanie pomóc przy tak skomplikowanych umowach. No tak, ale z drugiej strony często pada taki oto argument. Trzeba czytać umowy. Frankowicze wiedzieli o rynku, o ryzyku kursowym, podpisywali. To jest ich sprawa, nie sprawa państwa. Jak pan odpowiada na takie argumenty? Tutaj świetnym przykładem jest Volkswagen. Każdy klient, który kupował, wiedział, co kupuje, nie wiedział, że producent jednak wprowadza pewne zafałszowania w specyfikacji. Tutaj było podobnie. Nikt nie wiedział, że banki nie ponoszą żadnego ryzyka, że banki się zabezpieczyły instrumentami pochodnymi. Takich informacji w umowie nie było. A same te instrumenty spowodowały, że w latach 2005-2008 ten kurs mocno spadał, a w późniejszych latach ten kurs dla odmiany mocno rósł. Więc banki same dostosowały instrumenty, które pozwoliły im tym kursem sterować również w pewnej części. W związku z tym to są działania nielegalne, to są działania, które tworzą, że dwie strony nie mają równych warunków w chwili zawierania umowy i to też jest powodem do unieważnienia tych wszystkich umów. Tak a propos kursów, od dwóch tygodni przypomnijmy, złoty szybko nabiera wartości. We wtorek za euro trzeba było zapłacić niewiele ponad 4,23 zł. Polska waluta nie była tak mocna od listopada 2015 roku. Złoty umacnia się także wobec funta dolara. Funt kosztował wczoraj 4,88, dolar poniżej 3,90 zł, frank 3 zł z 28 marca, czyli wczoraj. Kurs 3,96 zł. Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, jest moim gościem. Jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. 16 minut po południu. Program trzeci. Dziś pytanie, czy problemy frankowiczów to ich prywatna sprawa. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam jak zwykle naszą stronę internetową. Prawie 17 minut po południu. There's a hole in the house, feels like a lung held still, like an unpaid bill since you went away. And your face is frozen, but I hear you still, hidden in a whippoorwill, calling out again. But I minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Audycja za, a nawet przeciw. Czy problemy frankowiczów to ich prywatna sprawa? Pan Stefan na antenie. Witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja uważam, że tak. A i wyjaśnię dlaczego. Ja brałem kredyt w 2008 w złotówkach. I się ze mną śmieli się ze mną koledzy, gdy mówiłem im, nie bierzcie we franku. Mówili, że to jest o wiele taniej i tak dalej. ale wyczytałem takie... To był specyficzny czas, lato 2008 roku dla wszystkich frankowiczów, czy też biorących niestety wówczas kredyt przeliczany podług tego kursu, bo frank był na poziomie 2 złotych, a nawet złotówki 90 bodajże 6 groszy. Tak, ja to wszystko wiem, ale chodzi mi o coś innego. Wyczytałem w takiej gazecie Rzeczpospolita, że jest bardzo proste i sprawiedliwe rozwiązanie, ale którego niestety nikt nie chce. Mianowicie? Więc miałoby tak wyglądać. Bank przelicza, uznaje, że ten kredyt był, jak to wyjaśnić, że ten kredyt był w złotówkach. Jasne. I opłaty takie jak w złotówkach, czyli biorący kredyt we frankach przykładowo musiałby zapłacić i byłby przeliczony i zapłacić wszystkie opłaty takie, jakby brał w złotówkach. Mhm. Ale frankowicze nie chcą o tym słyszeć, bo musieliby bardzo dużo dopłacić odsetek. No, są takie wyroki właśnie w tym duchu. Na przykład wyrok z lutego tego roku w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy Śródmieścia. Sąd co prawda stwierdził, że umowa kredytowa jest ważna wobec tego, co cytowałem poprzedni wyrok, ale uznał, że klauzule indeksacyjne są bezskuteczne, a ratę kredytu należy obliczać bez odniesienia do kursu wyznaczonego przez bank i bez wprowadzania w to miejsce innego kursu. W efekcie kredyt pozostaje, o czym pan mówił, kredytem całkowicie złotowym, bez żadnego powiązania z kursem franka szwajcarskiego. Pan Jerzy na antenie, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam. Wielki krzyk jest na temat tego, że banki oszukały frankowiczów. Przy oszustwach jest zawsze jeden schemat. Jest dwóch, którzy kombinują, jak tu jeden drugiego oszukać, tylko jeden lepszy. No i w tym wypadku banki były lepsze, bo frankowicze myśleli, że wszyscy ci biorący w złotówkach to są, że tak powiem, idioci, że my będziemy spłacali, że tak powiem, śmieszne pieniądze, a tutaj wyszło na to, że no niestety bank był lepszy. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, witamy pana. Halo? Witam serdecznie. Panie Dzień Kubo, dobry. Ja się nie zgodzę tu z przedmówcą, że my biorąc kredyt, to byliśmy cwaniakami i oszustami, chcieliśmy przykombinować. Po prostu mieliśmy dwie oferty. Albo bierzemy w złotówkach przy gorszym oprocentowaniu, albo we frankach, gdzie wychodziło korzystniej. No to wzięliśmy we frankach. No, czasami jeszcze był argument dość istotny dla wielu rodzin, a mianowicie by nie było zdolności kredytowej przy kredytach złotowych. No, u nas akurat tego miejsca nie było, ale natomiast jak wygląda sytuacja u mnie? Ja postanowiłem, że po prostu sprzedaję mieszkanie, które było na kredyt wzięte we frankach. Mhm. Sprzedałem to mieszkanie, spłaciłem kredyt 2 lata temu, wziąłem kolejny kredyt na mieszkanie, tylko w tej chwili w złotówkach. Moje pytanie jest takie, panie Kubo, czy pan mógłby zapytać jakiegoś mądrego specjalistę, co z osobami, które spłaciły wcześniej ten kredyt, aby nie brnąć dalej w tych ratach i być niepewnym, co się dalej będzie działo z frankiem. Czy my też możemy liczyć na jakąś, nie wiem, sprawiedliwe rozliczenie, jeśli to faktycznie było oszustwo z tymi kredytami? Czy ci, którzy kiedyś brali kredyt, spłacili, mogą liczyć również na jakieś tutaj, na jakąś pomoc? Na 23 minuty po południu. Czy problemy frankowiczów to ich prywatna sprawa? Ekonomista Marek Zuber. Z jednej strony oczywiście każdy, kto podpisuje umowę, musi tę umowę przeczytać i mieć świadomość tego, co podpisuje, ale z drugiej strony, jeżeli byśmy przyjęli, że działanie banku w jakiś sposób było zorganizowane, czyli były jakieś, nie wiem, porozumienia między bankami w kwestii oferty dotyczącej kredytów hipotecznych, albo te umowy były w takiej formie pisane, żeby utrudnić zrozumienie tych umów, no to jednak wchodzi Komisja Nadzoru Finansowego, która do tego typu kwestii powinna się odnieść. Po to mamy Komisję Nadzoru Finansowego, także po to, żeby kontrolowała, czy instytucje finansowe zachowują się fair w stosunku do klientów. Także taka jest rola Komisji Nadzoru Finansowego, nie tylko kwestia stabilności systemu finansowego, więc to nie do końca tak jest. Jak rozumiem, Komisja Nadzoru Finansowego i za poprzedniego przewodniczącego i za tego przewodniczącego dokonała analizy, z której wynika, że jednak trudno mówić o jakiejś zorganizowanej działalności banków przeciwko klientom, jeżeli chodzi o kredyty we frankach szwajcarskich, że jeżeli mamy do czynienia z takimi sytuacjami, to są to raczej pojedyncze przypadki i w związku z tym, jeśli ktoś czuje się poszkodowany czy oszukany, no to powinien na drodze sądowej dochodzić swoich praw. No tak należy interpretować słowa prezesa Kaczyńskiego. Zgadzam się z tym, że w obecnej sytuacji rozwiązania w stylu przewalutowanie kredytów po kursie zaciągnięcia to jest bardzo poważny problem dla systemu bankowego w Polsce. Dla w ogóle stabilności całej gospodarki, każdy, kto choć trochę rozumie, w jaki sposób działa gospodarka, kto rozumie, że system bankowy jest krwiobiegiem tej gospodarki, no musi zrozumieć, że takie rozwiązanie nie wchodzi w tej chwili w grę. Prawie 25 minut po południu. Panie Marcinie, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Witam. Radio Słuchaczy. Z całym szacunkiem dla wszystkich frankowiczów, zasada pacta sunt servanda, czyli że umów należy dotrzymywać, dotyczy zarówno frankowiczów, jak również osób, które brały w tym samym czasie kredyty w polskich złotych. No, zgoda, ale co zrobić z umowami, które, jak się okazuje, były zawierane niezgodnie z prawem bankowym? Oczywiście, jeżeli takie sytuacje miały miejsce, no to tak jak mówił ekspert Komisja Nadzoru Finansowego, powinna się tym zająć, ale co do zasady uważam, że jednak większość tych umów była podpisywana zgodnie z prawem, więc jeżeli mówimy o jakiejkolwiek pomocy dla frankowiczów, to jak się mają czuć teraz osoby, które w tym czasie brały kredyty w złotówkach i płaciły dwukrotnie wyższą ratę? No im też wypadałoby w tym momencie w jakiś sposób pomóc. Moim zdaniem podstawowa zasada brzmi tak: zarabiasz w złotówkach, bierz kredyt w złotówkach, nie będziesz miał problemu. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam pana, panie Adamie. Witamy pana jeszcze. Halo, panie Adamie. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Zwierzę słuchać Trójki. Ja mam takie zdanie, że pamiętam, jak kilka lat temu siedzieliśmy w towarzystwie i po prostu, jeśli ktoś brał kredyt w złotówkach, wszyscy się wyśmiewali, czemu on taki jest durny, przecież we frankach. I przekonywali, czemu nie we frankach, tylko w złotówkach. Mm. No i dzisiaj tak wszyscy płaczą, no i uważam, że to jest i jeszcze taka sprawa. Ja nie znam człowieka, który to, broń Boże, obrażając, żeby większość kredytobiorców w frankach to brali ludzie albo z wykształceniem wyższym, świadomi tego, nie tacy prości ludzie, którzy, no, jak to się mówi, z ulicy, tylko że, no, naprawdę, to już i wszyscy się śmieli, jak ktoś był w złotówkach, po prostu kpili sobie nawet ze mnie, że ja taki jestem nierozważny, że byłem w złotówkach, a teraz wszyscy płaczą, no, także trudno, no, no nie ma rady, ktoś, jak to się mówi, gra się w ciemno, no to później trzeba płakać i żałować. Co na to, panie Jacek? Panie Jacku, witamy, halo. Panie Kubo, dzień ja dobry. Chciałbym powiedzieć, jest takie, witam serdecznie, jest takie powiedzenie, to jest gra, jednemu weźmie, drugiemu da. Ja w 2008 roku, nie wiem czy duże, czy nieduże, konkretne pieniądze zainwestowałem we franki. Sprzedałem te franki, jak były ponad 4 złote. Uh-huh. Zarobiłem grubo ponad 100% na tych frankach. Uh-huh. Panie Kubo, to co teraz ja mam te pieniądze, które zarobiłem, wpłacić na jakiś fundusz charytatywny, czy co ja mam? Czy może się podzielić z tymi, co mają kredyty we frankach? To jest gra finansowa, panie Kubo, i ludzie dorośli podpisywali te umowy i w umowach była klauzula o ryzyku kursowym. A jakby na przykład frank spadł z 2 zł na 1,50 zł, to co by wtedy też tak narzekali? A tak jak ktoś, przepraszam, że przerywam, tak jak ktoś wcześniej wspomniał, śmiali się frankowicze z tych, którzy mieli kredyty złotówkowe. Dziś pytanie, czy problemy frankowiczów to ich prywatna sprawa. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Jacek, panie Jacku, dzień dobry, halo. No, dzień dobry, witam panie Kubu i witam wszystkich radiosłuchaczy. No też właśnie tak jak tam przedmówca mówił, jeden i drugi, też jestem za tym, że dlaczego państwo ma pomagać frankowiczom. Jeżeli ja zarabiam w złotówkach, biorę kredyt w złotówkach i mam problem ze spłatą, żadne państwo, żaden sąd mi z tym nie pomaga, tylko muszę sam o to zadbać, żeby spłacić ten kredyt. I tak jak mówili, no to byli takie małe cwaniaki, no po co w złotówkach, jak mogę wziąć we frankach? I zebrali we frankach, poszło do góry. I teraz problem. I państwo moim pomóż. I na początku rozmawiał pan z takim obcym. Chodzi o to, że teraz niby 700 tysięcy, czy ileś tam tych frankowiczów, że oni niby nie są konsumentami i tak dalej. To co, to powietrze jedzą? Dobrze niech sprawdzą. Większa połowa z nich to robi, czy na lewo, czy na prawo. No jest to argument, panie Jacku, bo znam takie rodziny, które konsumpcję wspomnianą po prostu ograniczają. Pan Łukasz, panie Łukaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam. Proszę pana, chciałem tutaj jakby zaprotestować z niektórymi tezami ludzi, którzy tutaj mówią. Po pierwsze, jeśli chodzi o złotówkowiczów, tak zwanych, oni byli okradani wcześniej, czyli oni powinni też się zorganizować, tak jak zrobili to pseudofrankowicze i też pójść do sądu z bankami na wojnę, ponieważ banki ustalają WIBOR, a WIBOR to nie jest stopa, która jest ustalana odgórnie przez państwo, tylko sobie ustala kilka banków WIBOR i oni wywindowali ten WIBOR wtedy w 2008 roku do takich niebotycznych kwot i sum, żeby wkręcić ludzi w kredyty pseudofrankowe. Poza tym franków nie było, jak powiedział bank szwajcarski, czyli w polskim obrocie, w tych pseudokredytach nigdy nie było franków, więc oni, banki, nie tracą na niczym, jeśli by te kredyty zostały odwalutowane. O ile w ogóle można to nazywać kredytami. Pan Marek, panie Marku, dzień dobry. Jeszcze pan, halo? Serdecznie. Dzień dobry. Jestem tak zwanym frankowiczem i powiem krótko. W 15 polskich bankach i instytucjach starałem się o kredyt złotówkowy. Niestety, wszędzie mówiono mi krótko. Pan nie ma zdolności kredytowej, ale na kredyt frankowy? Tak, analogicznie moja siostra była w podobnej sytuacji i również uzyskała kredyt frankowy. Na dzień dzisiejszy, spłacając kredyt przez ponad 8 lat, ja nadal samego kapitału kredytowego mam więcej do spłacenia, a zakładając, że frank wzrośnie, okaże się, że na przykład ja przepłacę ten kredyt trzykrotnie. Pierwsza sprawa, jaka jest definicja kredytu? To jest coś, co człowiek spłacając, kapitał oraz odsetki maleje. A druga sprawa, rządy wielu państw, Chorwacji, Portugalii, Austrii, Islandii, potrafiły sobie poradzić z tym tematem i określić krótko, że banki oszukały, a więc banki muszą ponieść konsekwencje. W naszym kraju niestety to się nie dzieje i prawdopodobnie się nie stanie. Zostają nam sądy. Dziękuję Roman, bardzo. Pozdrawiam. Roman Sklepowicz, prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzeni przez System Bankowy i Prawny. No niestety nie jest prywatna sprawa, bo nie był prywatną sprawą i problemem obywateli Hiszpanii, obywateli Portugalii, obywateli Chorwacji, gdzie parlamenty tych państw wydały normalnie ustawę w formie ustawy parlamentarnej, która nakazała bankom przewalutowanie kredytów zaciągniętych przez ich obywateli do miejscowej waluty w dniu podpisania umowy. Obywatel tak naprawdę nie ma najmniejszych szans w starciu z wielką machiną bankową, z bardzo dobrze opłaconymi, mądrymi adwokatami. Praktycznie rzecz biorąc, do incydentalnych sytuacji należy spór wygrany przez obywatela. Obywatel jest bezbronny przed tak dużą machiną. W związku z powyższym, jeśli tego nie zrobi w formie ustawy parlament, to szanse frankowiczów są bliskie zeru, to znaczy żadne. 29 minut pozostało nam do 13. Moim gościem jest pani Agnieszka Majchrzak, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prezes urzędu, jak powiedziałem, Marek nie chciał, chce złożyć ministrowi sprawiedliwości propozycję dotyczącą utworzenia specjalnych wydziałów w sądach, które zajmą się kredytami walutowymi. To jest na razie taki pomysł rozważany, czy też pan prezes podjął konkretne kroki? To jest pomysł rozważany. On się urodził tutaj wewnętrznie w naszych głowach jakiś czas temu, natomiast stwierdziliśmy, że warto też wyjść do przestrzeni, w przestrzeń publiczną właśnie z tym pomysłem i chcemy w najbliższych dniach, tygodniach przedstawić taką propozycję ministrowi sprawiedliwości, ponieważ można albo czekać na jakieś rozwiązania systemowe, albo korzystać ze wszelkich możliwych rozwiązań, żeby ułatwić kredytobiorcom dochodzenie swego i ten nasz pomysł, no właśnie wydaje nam się, że może i zachęciłby tę grupę milczących konsumentów do tego, żeby walczyła o swoje. O rozwiązania systemowe, jak wiemy, trudne, a przynajmniej rodzą się w bólach. Pytanie tylko po co? Domyślam się, że chodzi o pewną sprawność działania takich sądów. Dokładnie. Szybkość rozstrzygnięć, tak? Dokładnie. Mamy sądy, które się specjalizują w prawie pracy, specjalne wydziały. Dlaczego na przykład nie pójść szerzej i nie stworzyć takiego wydziału, który by rozstrzygał spory konsumenckie, również spory finansowe, bo te sprawy finansowe nie trafiają tylko i wyłącznie do naszego urzędu, ale nimi zajmuje się również rzecznik finansowy. Tam też również jest jakby bardzo wiele wydawanych na przykład istotnych poglądów w sprawach kredytów walutowych. Tak samo też działa nasz urząd. Na przykład dostaliśmy już od kwietnia tego roku ponad 120 wniosków o wydanie tak zwanego istotnego poglądu w sprawie. Większość z tych wniosków dotyczy kredytów walutowych we frankach szwajcarskich, więc jak widać ten problem jest, ale wyobraźmy sobie, że jest 500 tysięcy kredytobiorców, natomiast 70 wniosków do nas trafiło, czyli 70 spraw jakby toczy się w sądach i w tych 70 sprawach konsumenci chcą poprosić prezesa urzędu o wydanie istotnego poglądu w sprawie. Ale tworząc specjalne wydziały, zakładamy, że w obecnej sytuacji posiadacze kredytów, którzy czują się pokrzywdzeni, nie mogą liczyć na sprawność sądów powszechnych, tak? To jest tak, że mogą liczyć, natomiast te sprawy trwają bardzo długo, czasami ciągną się latami. Zdarza się również, że te wyroki są sprzeczne, czyli sąd na przykład w jednym mieście orzeka inaczej niż sąd w innym mieście, więc nie ma też takiej pewności prawnej. Natomiast ta specjalizacja sądów, specjalizacja sędziów, stworzenie takiego wydziału finansowego, wydziału konsumenckiego sprawiłoby, że na przykład odkorkowałyby się te sprawy, czyli nie byłoby już takiego zatoru, czyli konsument nie musiałby czekać na przykład kilka lat na to, żeby jego sprawa została rozstrzygnięta. Związek, i o to nam chodzi. Związek Banków Polskich odpowiada, że to jest tworzenie grupy uprzywilejowanych, że z konstytucji jasno wynika zasada równego traktowania. Zawsze jest tak, że jak pojawia się nowy pomysł, jakieś nowe rozwiązanie, to pojawiają się również głosy sprzeciwu. My jesteśmy oczywiście otwarci na jakąkolwiek, na dyskusję, również z branżą. Natomiast warto tutaj zdać sobie też sprawę z takiej nierównej sytuacji, czyli jest konsument, który nie ma wiedzy prawnej, który nie ma specjalnego działu prawnego ze sobą, który często nie rozumie umowy, którą ma przed sobą, kontra bank, który ma wyspecjalizowany dział prawny, więc jest tutaj trochę ta nierównowaga. Można spodziewać się, że coraz częściej kredytobiorcy walutowi kierować będą sprawy do sądów? Takich spraw po prostu będzie przybywać? Zachęcamy, żeby oczywiście konsument, który uważa, że na przykład jest, który został pokrzywdzony albo chce dochodzić z tego, żeby oczywiście nie bał się tej drogi sądowej. Może liczyć na nasze wsparcie, a może właśnie, liczyć na wsparcie rzecznika finansowego. Jakie wsparcie? Czego może się spodziewać? Ktoś, kto czuje się pokrzywdzony, zwraca się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To znaczy my nie pomagamy w sprawach indywidualnych, natomiast od kwietnia zeszłego roku mamy takie nowe narzędzie, czyli możliwość wydawania poglądów istotnych w sprawach. I to jest tak, że jeżeli toczy się spór sądowy między konsumentem a przedsiębiorcą, to ten konsument może wystąpić do prezesa urzędu z prośbą o zajęcie stanowiska w jego sprawie. Czyli my dzielimy się sądami swoją wiedzą, wspieramy sądy naszym doświadczeniem, omawiamy, przedstawiamy stanowisko, przedstawiamy nasz punkt widzenia i jakby wchodzimy w rolę takiego trochę biegłego. No właśnie chciałem zapytać, jaką wagę ma to, jak to traktowane jest przez sąd, jako wyrażenie woli biegłego, tak? To też nie jest tak, że sąd jest związany tym naszym poglądem. Może wziąć pod uwagę ten pogląd, ale nie musi. No to jasne. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Agnieszka Majchrzak, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest moim gościem. Pani Karolina pisząca komentuje, każdy traktuje Frankowicza jak cwaniaka. Proszę wziąć pod uwagę osoby, które po prostu nie miały zdolności kredytowej w innej walucie. Łatwo teraz wieszać psy. 7 trójek na początku 22. Polecam stronę internetową, tam nasz sondaż z pytaniem dzisiaj, czy problemy Frankowiczów to ich prywatna sprawa. 23 minuty do 13. Robert napisał, ilekroć słucham na temat różnicy w kredytach, tyle razy nie słyszę nic na temat porównania tych kredytów pomiędzy sobą. Uważam, że całkowity koszt kredytów można ocenić, porównać po ich zakończeniu. Nikt nie wygrywa w wyścigu w połowie dystansu. 21 minut prawie do 13. Za, a nawet przeciw. Pani Dagmaro, witam, halo. Dzień dobry, dzień dobry pani. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No, ja doskonale rozumiem rozżalonych frankowiczów. Jednym z nich jest mój brat, który również wziął kredyt we frankach i boryka się z tym kredytem. Jest to u nas w rodzinie temat tabu, chociażby z tego względu, że ja w tamtym czasie również starałam się o kredyt, ale w banku było proste pytanie. Co, jeżeli frank pójdzie w górę? No i faktycznie doradca bankowy powiedział mi wtedy, no jeżeli pójdzie w górę, no to wiadomo, że wtedy kredyt będzie wyższy. No ale wie pani, od lat jest tyle kosztuje, no i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić. Ale zawsze ryzyko jest, więc naprawdę nie obarczajmy banków za to, co się teraz dzieje. No, gdzieś tam może faktycznie są poniekąd winni, ale z drugiej strony każdy ma rozum, myślę, i gdyby tym rozumem się pokierował, zastanowił się, a nie pokierował się pazornością, liczył na jakiś, nie wiem, dogodniejszy kredyt, no to może by takich sytuacji nie było. Przyznam, co ja mam zrobić w sytuacji, gdzie ja wziąłam ten kredyt na warunkach dosyć takich w sumie niekorzystnych, w złotówkach polskich? Czy ja teraz też mogę się odwoływać do banku, że mój kredyt był oprocentowany dużo wyżej niż kredyt frankowiczów? Pan Zbigniew. Ja też jestem stratna. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, halo? Witam pana. Witam. Panie Kubo. Panie Kubo, trzy sprawy. Taka troszeczkę złośliwość. PiS wygrał między innymi wybory, dlatego że obiecywał takie rzeczy pomocy, dlatego niech się teraz nie wycofuje. Druga sprawa, tak już bardziej poważnie, to ja powiem panu tak, miałem też kredyt we frankach i wcale nie mam do nikogo pretensji, ponieważ ja brałem kredyt, jak frank był po ponad 3 zł, to 14 lat temu. I wie pan, banki na dzisiaj nie mogą się odwołać o równości konstytucji, bo tak jak już tutaj słuchacze mówili, kiedyś, żeby dostać niewielki kredyt we frankach, trzeba było mieć 30% wkładu własnego. Natomiast banki doprowadziły do tego, że ludzie oszaleli i ludzie mogą mieć tylko pretensje sami do siebie, ponieważ, wie pan, masa jest domów, mieszkań, gdzie ludzie pokupywali po 2-3, domy postawiali, brali ponad 100% wartości kredytów i wyjeżdżali z nowymi samochodami. Także tutaj troszeczkę to musi być racjonalne, ale już abstrahując, według mnie to banki, jeżeli nie powinny może oddawać tych pieniędzy ludziom w jakiś tam sposób, bo ludzie, tak jak tu pani mówiła, wiedzą, co robią, powinni wiedzieć, co robią, ale wszelkie kary właśnie odnośnie tych namawiania do umów w frankach, bo na złotówkach nie można było brać, bo nie było zdolności kredytowej. Z tego powinny być pieniądze uznaje prowadzone pan, do budżetu państwa. Uznaje pan za naganne takie praktyki. Dziś pytanie, czy problemy frankowiczów to ich prywatna sprawa. Pan Seweryn, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. To była może prywatna sprawa 10 lat temu, kiedy te kredyty były udzielane, tak jak mówił mój przedmówca. Natomiast dzisiaj to nie jest prywatna sprawa, a z bardzo prostego powodu. Ten temat został zagospodarowany bardzo skutecznie przez partię rządzącą i partia rządząca powiedziała obywatelom, że państwo sobie z tym problemem poradzi. Więc traktując na zasadzie dobrej woli, zaufania do polityków, zaufania do naszych przedstawicieli, że jeśli coś mówią, to czynią to w dobrej wierze, to nie jest prywatna sprawa, to jest sprawa państwowa dzisiaj jak najbardziej. Frankowicze poniekąd zostali oszukani dwa razy, jeśli mówimy terminem oszustwo, tak? Pierwszy raz przez banki, ale to było dla zysku i tutaj każdy ma swoją głowę, możemy tak uznać, ale drugi raz przecież prezydent Duda mówił, że nie wierzcie, że nie da się tego tematu załatwić. Ten temat da się załatwić, więc dlatego, z tego powodu, skoro pan prezydent mówi, że nie wierzcie tym wszystkim, którzy mówią, że nie da się załatwić, to nie jest zwyczajnie prywatna sprawa. To jest sprawa publiczna, państwowa, to jest sprawa zaufania do państwa. Wręcz do państwa. Stała się sprawą polityczną. Pan Grzegorz jeszcze. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Panie Grzegorzu, dobry, witam, panie dzień dobry, witam. Panie Kubo, dwie kwestie takie. Pierwsze, banki wymyśliły sposób przestępczy, bo najpierw mieliśmy opcje walutowe, na których skroiły firmy. Teraz wymyśliły ten sposób z frankowiczami, na których no niestety cierpią ludzie. I myślę, że powinny ponieść karę, ponieważ za chwilę my wszyscy będziemy znowu na celowniku wymyślą następny system, który się złapiemy. Za 16 minut, godzina 13, dr Andrzej Fesnak, European Financial Consultant. Wizja społeczeństwa, w którym każdy obywatel robi coś indywidualnie, a odpowiada za niego państwo, jest dla mnie wizją dziwną. Podobny ustrój już kiedyś był i on się na szczęście skończył. Oczywiście w sytuacji, gdyby okazało się, że wszyscy zostali zbiorowo oszukani, można by powiedzieć, że należałoby oczekiwać jakiejś interwencji państwa. ale tutaj żadnego oszukiwania nie było. Problem polega na tym, że ludzie obliczali swoją zdolność kredytową w taki sposób, że wykorzystywali różnicę w stosunku do oprocentowania w złotówkach na własną korzyść. Kiedy kredyty we frankach kosztowały 2-3%, a kredyty w złotówkach 7-8%, to płacąc równowartość złotówkową kredytu we frankach, rata wychodziła 1200 zł, 1300, a rata w złotówkach 2,5%. Kiedy zmienił się kurs franka i dorównał się mniej więcej do poziomu złotówki, czyli te raty wzrosły do 2,5 tysiąca, do 2600-700 zł, a więc de facto szły w górę, to się zaczął problem. Ale ten problem nie wynikał z tego, że banki oszukiwały, tylko wynikał z tego, że te osoby, które takie kredyty wzięły, nie zrobiły planu finansowego, nie zrobiły wyceny ryzyka, nie zastanowiły się, w jaki sposób rozpisać sobie te wszystkie płatności finansowe, które na nie spadną. Obywatel powinien odpowiadać za to, co robi, a jeżeli nie potrafi sam zrozumieć efektów finansowej decyzji, powinien zwrócić się o pomoc do doradcy finansowego, nie do sprzedawcy kredytu, nie do sprzedawcy jakiegoś produktu, tylko do doradcy, który jeden element finansowy umieści w całokształcie wszystkich przedmiotów. Pan Marcin, pan Roman najpierw, przepraszam. Panie Romanie, witam, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, bez sprawy, krótko jeśli, bo to już było mówione o tym, ale jak kredyty te były brane. Pierwsza sprawa to jest taka, że banki oceniały zdolność kredytową, że do kredytu złotówkowego tej zdolności nie masz. No to przy kredycie frankowym tą zdolność masz. Mhm. I potem kazały podpisywać, mając cały sztab analityków finansowych, specjalistów od walutowych i tak dalej, każe podpisać kobiecie, która sprzedaje marchewkę na rynku, umowę na kredyt we frankach, twierdząc, że ona wszystko rozumie i ona powinna przewidzieć, jak będzie zmieniać się kurs franka. Druga sprawa jest taka, że wtedy, kiedy te kredyty były brane, ja osobiście miałem nadzieję, że tak jak rząd tamtejszy zapowiadał, że w 2009, potem 2011 przejdziemy na walutę euro. To oczywiście zmieniałoby racjonalnie, zdecydowanie całą tą konfigurację tego kredytu. I jeszcze jedna trzecia sprawa. Mhm. Jeśli idzie o bezpieczeństwo. Panie Romanie. Króciutko. Wszyscy mówią, że nie można nic więcej zrobić, bo chodzi o bezpieczeństwo banku. A co będzie, jeśli frank zdrożeje do 6, do 8 zł? Jak kosztował 2,20, nikt nie mówił, że będzie kosztował 4. I nie jest to prawda. I nie jest to perspektywa zupełnie niemożliwa. Ktoś napisał, sprawy kredytobiorców walutowych są ich sprawami prywatnymi. Ale sprawa banków nieprzestrzegających prawa jest sprawą nas wszystkich, bo jeśli banki mogą nie stosować się do prawa, to z pewnością za chwilę znajdą sposób, aby bezprawnie na przykład doić kolejne grupy społeczne. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że ja mam kredyt hipoteczny, ale w złotówkach. Ale kiedy przyszedłem do banku i byłem zainteresowany kredytami hipotecznymi, od razu proponowano mi kredyty we frankach, przekonując mnie, że to jest bezpieczna waluta, że będę płacił o wiele mniejszą ratę i tak dalej, i tak dalej. Pomimo tego, że już było wiadome, że coś z tymi umowami jest nie tak i pewne konieczna weryfikacja umów frankowych jest konieczna. I jeszcze jedna sprawa. Proszę zobaczyć na Islandię, która system bankowy miała, jaki miała, i po kryzysie 2008 roku postanowili się za to poważnie zabrać. I tam nikt nie przejmował się tym, że banki mają mniejsze zyski. Po prostu uchwalono odpowiednie przepisy i teraz ten kraj zupełnie inaczej wygląda. Dziękuję pan, bardzo. Dziękuję, pan Marcin komentuje. Również zaciągałem kredyt hipoteczny w okresie, kiedy hipoteki we franku były modne, ale nie dałem się skusić. Kupiłem po prostu mniejszy dom. Słuchacz pyta, czy ktoś się będzie mną przejmował, jeśli stopy procentowe wzrosną i więcej będę musiał płacić za swój kredyt. Pan Maciej. Panie Macieju? Kłaniam się panie redaktorze, kłaniam się słuchaczom. Ja mam takie pytanie, bo bardzo, może nie tyle, że bulwersuje, co zastanawia mnie argument taki, że nie było żadnego wyjścia i trzeba było koniecznie wziąć kredyt we frankach, bo nie było zdolności w złotówkach. To jest takie przedstawianie sprawy, jakby to akurat decyzja leżała tylko w miejscu wziąć kredyt we frankach czy w złotówkach. I tutaj, że bank zmuszał klientów do wzięcia we frankach, bo w złotówkach się nie da. Dlaczego nikt nie zastanawia się nad tym, że trzeba było się zastanowić, czy wziąć kredyt w ogóle, czy nas stać na to, żeby kupić dom, mieszkanie, cokolwiek. Mm. Otóż ja wziąłem kredyt, ja decydując się na zakup mieszkania, bardzo poważnie drapałem się po głowie, czy wziąć kredyt, czy nie. I zdecydowałem na to, że wysłucham wszystkie pieniądze, które gdzieś tam są dostępne i kupię to za gotówkę. I chciałem też zapytać, czy teraz w związku z tym, bo okazuje się, że gdybym wziął kredyt, to no, teraz państwo by mi się do tego dorzuciło prawdopodobnie. Czy ja też jakoś mam prawo do rekompensaty z tego tytułu, że wziąłem to mieszkanie za gotówkę? Ktoś napisał i pyta, pozdrawiam, czy słuchacze zdają sobie sprawę, ile miliardów złotych trafiłoby na polski rynek wewnętrzny, gdyby nie ten pseudofrankowy przekręt. A tak banki zapłacą minimalne podatki, a miliardy trafią na rynki państw, gdzie banki mają swoje centrale. Pan Krzysztof jeszcze, witam pana, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani Kubo i dzień dobry słuchaczom. Ja może troszeczkę nie na temat, ale powiązany z frankowiczami. Oczywiście współczuję frankowiczom, że banki, że tak powiem, w konia zrobiły frankowiczów, ale podobno frankowiczów jest tylko 400 tysięcy. A ludzi, którzy płacą OC, bo podobno ubezpieczalnie się umawiały, nie wiem, między sobą, czy bo nikt się nas nie pytał, płatników OC, czy żeby zmniejszyć opłaty, bo oni walczą między sobą, żeby pozyskać klienta. Po czym po kilku latach stwierdzili, że wpływy są za niskie i muszą podwyższyć OC. Więc jeżeli nad frankowiczami się rząd pochylił, prezydent się pochylił, to uważam, że nad ludzi płacących OC jest więcej. Tym bardziej powinien pochylić się nad tym rynkiem i jak domyślam się z pana wypowiedzi nad tą sprawą. Za 10 minut już 13. Jakub Janus, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Warto na tę sprawę spojrzeć dwóch perspektyw. Po pierwsze, z perspektywy takiej czysto legalistycznej, czyli kontraktu, który był zawarty między frankowiczem i między bankiem. Jeżeli kontrakt został zawarty dobrowolnie i ten, który go podpisywał, czyli biorący kredyt, nie był wprowadzony w żaden sposób w błąd, to wydaje mi się, że sprawa z punktu widzenia prawnego jest jasna. I teraz jeżeli ona nie jest jasna, to znaczy jeżeli jakichś niedopatrzeń tam można się doszukać, to kwestia jest do rozstrzygnięcia na polu prawnym i tutaj ekonomiści za bardzo nie mają nic do powiedzenia. Natomiast jeżeli przyjmiemy, że ta sprawa nie jest jasna z punktu widzenia prawnego, to można się oczywiście zastanawiać, na ile jest to sprawa prywatna, na ile nie. I wydaje mi się, że warto to rozważyć przede wszystkim z punktu widzenia kosztu ekonomicznego, który ponoszą frankowicze, no właśnie, albo który jest z tych frankowiczów w jakiś sposób zdejmowany. Mamy rozwiązania trzy. Mogą te koszty ponieść sami frankowicze i wtedy będzie to zdecydowanie ich sprawa prywatna. Mogą ponieść je banki komercyjne, które udzielały tych kredytów i wtedy to już przestaje być sprawą prywatną, ponieważ banki oczywiście przerzucają te koszty na swoich klientów. No i po trzecie, może te koszty ponieść budżet państwa. No i wtedy to również przestaje być sprawą prywatną, ponieważ ponosimy koszty wszyscy jako podatnicy. Warto sobie zadać pytanie, czy istnieją przesłanki ku temu, żeby te koszty prywatne z tych frankowiczów zdejmować. 8 minut pozostało do 13. Pan Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, jest jeszcze na antenie. Witam ponownie. Witam ponownie. Na pytanie, czy problemy frankowiczów to ich prywatna sprawa, 62% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale 38% twierdzi, że nie. Tak się zastanawiam, że może stowarzyszenie powinno uruchomić potężne biuro prawne, które będzie pomagać tym, którzy chcą założyć sprawę w sądzie. Zwłaszcza, że jeśli przyjmiemy, że mechanizm indeksacji do kursu franka jest bezskuteczny, jest nielegalny, to być może warto takie sprawy zakładać. Oczywiście tak. My nawet wystąpiliśmy o to oficjalnie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, żeby środki na pomoc prawną takie były przeznaczone dla organizacji społecznych, gdyż jak do tej pory takie środki są przekazywane na akcje, które są pod centrami handlowymi, które mają na celu pomóc klientowi, któremu jeden produkt był o 3 zł za drugi w stosunku do tego, co było na cenie. Naszym zdaniem jednak działania nakierowane na umowy 30-letnie, które zawierają liczne wady prawne, powinny być dużo silniejsze, a jak do tej pory budżet państwa nie przeznacza na to nawet złotówki oprócz tych instytucji, które mają takie uprawnienia ustawowe. Ja bym jeszcze wrócił do tego, co powiedział przed chwilą pan. No, na pewno nie jest tak, że koszty ma ponieść społeczeństwo, a jeżeli banki poniosą, to poniosą tylko w jednym sensie. Akcje banków po prostu na giełdzie zostaną skorygowane o te nadpłaty, które pobierają niezgodnie z prawem i mamy nadzieję, że urzędnicy państwowi i politycy nie będą chronili wartości akcji tych pięciu banków, które mają ich najwięcej, tak? To mam nadzieję, że to nie jest ich prywatnym interesie. Cały czas rozmawiamy o różnych rozwiązaniach, o różnych pomysłach, tyle tylko, że te pomysły w zasadzie nie załatwiają podstawowego problemu, mianowicie ryzyka kursowego. Jak wiadomo, najbardziej dotknęło to osoby, które na przykład w 2008 roku, o czym dziś rozmawialiśmy, wzięły taki kredyt tak zwany frankowy. Wówczas frank był na poziomie 2 zł, nawet poniżej. No, nie ma gwarancji, że za kilka lat frank nie będzie kosztował na przykład 5-6 zł. Prawda? Dokładnie. Jedyny projekt, jaki był i był popierany w zeszłej kadencji przez Prawo i Sprawiedliwość, to było zrównanie z kredytami złotówkowymi, które my również uważamy u nas za instrumenty spekulacyjne, dlatego że te kredyty w złotówkach są średnio 2,5 razy droższe niż kredyty hipoteczne na przykład w Niemczech. Często w tym samym banku kredyt hipoteczny w Niemczech kosztuje 2,5 razy taniej w perspektywie 30 lat w stosunku do tego, co ten sam bank oferuje klientowi w Polsce. Także my chcielibyśmy, żeby w przestrzeni publicznej przestał być jakiś funkcjonujący taki rasizm finansowy, który powoduje, że kredytobiorca złotówkowy jest przeciwstawiany innym kredytobiorcom. Wszyscy jesteśmy w bardzo złej sytuacji, gdyż sektor bankowy w Polsce bardzo mocno obciąża kosztami odsetkowymi Polaków i na tym cierpi cała gospodarka i każdy kredytobiorca musi to zrozumieć. Również ten, który posiada kredyt gotówkowy, powinien zadać pytanie, dlaczego jego kredyt jest 4 razy droższy niż kredyt Niemca. To są rzeczy, które powinien się zająć na przykład Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta i zrobić dla klientów porównanie kosztów odsetkowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Arkadiusz Szcześniak, Stop Bankowemu Bezprawiu. Dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam. 5 minut pozostało do 13. Jeszcze na chwilę pani Agnieszka Majchrzak. Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Witam. Na konferencji szefa UOKiK-u była również mowa o prezydenckim projekcie ustawy frankowej. Projekt, co padło, nie rozwiązuje głównego problemu ryzyka kursowego, o czym rozmawiamy, no, ale żeby ten problem rozwiązać, należałoby przewalutować wszystkie kredyty, prawda? Pewnie tak. Oczywiście, że ma pan rację. To głównym problemem jest takie przywiązanie trochę do tego kredytu. Nasz prezes często mówi, że to jest trochę taka sytuacja chłopa pańszczyźnianego, który jest przywiązany do ziemi, a chciałby na przykład mieć inną ziemię, a nie może. I myślę, że taka sama sytuacja jest w sprawie kredytów hipotecznych, walutowych, dlatego że tego kursu niestety ale nie da się przewidzieć i chyba warto też uczulić te osoby, które w tej chwili zamierzają wziąć kredyt w polskich złotych, dlatego że mamy bardzo niskie stopy, mamy bardzo niskie bezrobocie i warto też zrobić sobie teraz taką kalkulację, co się stanie, jeżeli te stopy zaczną rosnąć, na przykład za 5 lat. Czy będzie mnie stać na zapłatę raty właśnie w złotówkach? Kiedy należy spodziewać się wniosku UOKiK-u do ministra sprawiedliwości w sprawie specjalnych sądów powołanych wydziałów do spraw frankowiczów? Myślę, że w najbliższych kilku tygodniach złożymy taki wniosek. Agnieszka Majchrzak, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. 4 minuty pozostały nam do 13:00. My, proszę państwa, spotykamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy